इमे हि अथरसहि थम्मे हि समन्नागतस्स बुद्धस्स भगवतो नमो सत्तं नं सम्मा सम्बुद्धानां इमे हि अथरसहि थम्मे हि समन्नागतस्स बुद्धस्स भगवतो नमो सत्तं नं सम्मा